Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Børsugen lakker mod enden, men inden vi slukker for den helt store kontakt, ja, så er der altså en hel fredag foran os til aktiedebat og kursudsving og køb og salg og meget, meget mere. Ikke mindst til at vurdere det hele på ny, og det gør vi i dag sammen med dig, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak. Fondschef i New Deal Invest og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og så vil det også en del af vores konkurrence. Mads, New Deal Invest, I gik i luften i maj måned. Hvordan er det gået siden da? Det har været super spændende. Mm. Vi brugte jo et halvt år på at komme op og flyve, og lige pludselig så er vi oppe og flyve og i gang og så videre, og så begynder hverdagen at køre. Og nu har vi jo været igennem en periode her med rigtig mange regnskaber. Altså, det har virkelig siddet heroppe indimellem og læse alle de der regnskaber. Er du vild med at sidde og læse alle dem? Ej, jeg synes, samtidig så er det dødkedeligt, men det er også, altså, man føler meget bedre med, når det er sådan, at det her er sit arbejde og sin virksomhed, så jeg synes, det har været fantastisk fedt. Og vi har talt med en masse af de virksomheder, som vi investerer i, og lærer rigtig meget af det, og lærer hinanden at kende og få samarbejdet op og køre og sådan noget. Min analytiker er jo fra Holland, så det er jo over arbejde. Ja. Og det er jo altså ret fokuseret, det I investerer i. I fokuserer på disruption og digital transformation. Du har været ude at sige tidligere på året, Mads, at I forventer at lave, eller I drømmer, nej, jeg ved, hvad var ordene egentlig, 30% om året. Ja. Ligger du stadigvæk på den forventning? Fordi nu er der ikke så meget af året tilbage, og det har været lidt svært hen over sommeren. Ja, jeg ved ikke, om vi når 30% i år, og det afhænger meget af markedet. Det segment af markedet, som vi investerer ind i, har ikke sådan været det segment, som investorerne har været allermest vilde med. Vi har set flows gå mod value til at starte med i året, og så er flows nok gået meget mod big tech her hen over sommeren. Så der er mange fonde, som går efter de her mindre tech-selskaber og sådan noget, som virkelig føler det som at løbe i en artilleriild, fordi at det er meget vekslende, hvordan markederne tager imod de forskellige regnskaber, og det har vi jo set. Vi tænker, at vi skal snakke Kahoot også, ikke? Også som, det skal vi i hvert fald. Det vælter op og ned og så videre. Mm. Men på den lange bane, vi har en hurdle rate på 30%. Altså, så hvis vi kan se, at vi kan skabe 30% om året på den lange bane i en virksomhed, jamen så interesserer vi os for dem og går ind i det og kigger på, om casen kan holde. Så vi har sådan en 20 selskaber, som vi følger tæt, og hvor vi prøver at have kontakt med ledelsen og sådan noget for at bedømme, hvor de skal henad. Men vi er jo ikke trader, og vi er ikke spekulanter. Vi investerer i virksomhederne, og så ejer vi virksomhederne, eller ejer en del af virksomhederne på den lange bane. Så afkastet skal komme fra, at virksomhederne performer godt. Og mange af de selskaber, du investerer i investeringsforeningen, det er jo altså selskaber, som du også bringer på banen her i Millionærklubben, og selskaber, som du også har i din portefølje, en portefølje, som er i plus, men det er sådan lige med nød og næppe, Mads, du er op med 2% for året. Måneden har været lidt hård ved dig, der er røget 3% af. Det er ikke lang tid siden, der lige var en periode, hvor vi sådan tænker, okay, nu kan det være, at der sker lidt igen på Mads' portefølje. Men altså, så den hænger lidt i bremsen. Skal der ske noget på den? Ikke sådan lige umiddelbart. Jeg går der sådan og kigger lidt og sådan noget, men jeg vil også gerne vise, at det her med, at min strategi, det er at have de samme selskaber i lang tid, og egentlig meget godt tilfreds med de selskaber, der er der. Og jeg kiggede på det her i sidste uge, fordi det gik op for mig, at Delivery Hero er 15% nede for året. Og jeg synes, de er kommet med to fuldstændig fantastiske regnskaber og vokset 100% de sidste 10 kvartaler i træk på toplinjen og kommer tættere og tættere på at lave et overskud. Og alligevel så er de 15% nede for året, mens S&P 500 er 20% oppe. Så det vil sige, at man underperformer 35%, altså aktien gør det, hvor selskabet egentlig sådan performer ret godt. deres CEO, Niklas Østberg, han var aktiv på Twitter. Han skrev, at aldrig havde han været så uenig med markedet omkring modtagelsen af regnskabet. Det sidste regnskab her, der endte 7% nede på dagen. Ja, måske har de bare kørt for meget op tidligere. Ja, det er det. Nå, vi skal selvfølgelig også svare på spørgsmål fra jer, kære lytter. I er meget velkommen til at blande jer i debatten. Vi skal omkring nogle af de aktier, som Mads han blandt andet har i portføljen. Kahoot er en af dem, som vi i hvert fald skal tale om. Men hvis du har andre spørgsmål, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive herind. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Miu i starten af din sms, så lander den nemlig lige herinde hos mig og Mads, som altså er i studiet. Vi får også Lars Svendsen med på telefonen om et øjeblik. Og Lars Persson, ja, han kommer selvfølgelig også med sidst i udsendelsen. Så skriv ind til mig 42 42 03 21. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til festen. Ja, god morgen. Jeg ved ikke, hvor meget fest der egentlig er i det, fordi det er vel sådan set lidt svært at være aktionær i disse dage. Hvad tænker du om stemningen derude? Ja, den er lidt, der er lidt tømmermand i systemet, og det er måske endda kun begyndelsen til noget, som kan blive værre. Så det er lidt, det er sådan lidt, er det en truende afsporing, eller er det i bare en mindre ting, som vi skal tage i stiv arm. Så der, jo, Asien har det også dårligt, og der er lidt uler i mosen, og der er flere ting, der spiller ind, hvis jeg skulle forklare det. Ja, det er lidt svært at være aktionær, men ikke desto mindre. Nu har jeg ikke lige sådan realtid, så jeg kan ikke lige komme ind på Euroinvestor, desværre, men når jeg lige kigger sådan, ellers hvad jeg har af systemer her, Lars Svendsen, så ser det da ud som om, at det danske marked starter et lille plus. Ja, det ser sådan ud, og vi har jo nogle gode regnskaber igen, men det er jo så nogle lidt lettere heste der på det der. Det er jo den der tobaksfinusen, vi har, og Scandinavian Tobacco, han er kommet ud rigtig, rigtig flot. Mm-hmm. Og det er ret imponerende. Det er også 7% møbelfabrikken, eller køkkenfabrikken der, TCM, klarer sig også lidt bedre. Og så har vi Mærsk Drilling, som er kommet ud med en lille smule. Han kom ud i går, og så bekræfter han det i dag. Det er jo det, der udmærket, der ikke sker noget fra i går til i dag. men hvad hedder det? Han er også lidt opsat. Men det er jo så lettere selskaber, som bevæger sig på den måde. Ikke? Men jeg kan lade sige til Mads, at jeg har lige, vi havde regnskab fra Norden forleden dag, som var fantastisk godt i det meste i 7 år, og den er der lykkedes at falde med 20% i løbet af denne uge. Så det med gode regnskab er næsten det modsatte. Sådan er balladen jo nogle gange. Ja, Svendsen, jeg ved ikke, om det er lidt dårlig forbindelse. Hvis du taler ind i røret, så kan det være, at det hjælper en lille bitte smule. Men altså opjusteringer både fra Scandinavian Tobacco Group og The Drilling Company kommer også med en lille opjustering. Og TCM, der går det altså også udmærket. Altså, så på den måde er det vel også lidt svært at bevare pessimismen. Ja, det er det, men det er jo også mere pessimismen angår jo sådan de store ting i verden, ikke? Altså, at hver gang du taber en krig, og alt det der sker nu her i løbet af med evakuering og så videre, er jo et voldsomt nederlag for Vestlandene og med USA i spidsen. Mm. Det er ikke godt for tilliden til os selv, om så må sige. Og så har du, at renterne måske skal kravle op, at der kommer rentemøde i, eller et eller andet stor diskussion i Jackson Hole i næste uge, hvor alle de tunge er, og så har vi, at det der covid begynder at rulle rundt en gang til, ikke? Ja. Og hvis man er meget pessimist, så vil det jo sige, at jeg prøvede luften i går, eller ikke, og så bliver folk sure på mig, men fordi jeg ikke siger, hvad de officielle medier forklarer, og myndigheder, autoriteter, og kongen, og dronningen, og alt muligt. Men kom bare med det, Svendt. Nej, men det, pointen er jo, at når de i USA nu begynder at tale om, at man vil give tredje stik efter 8 måneder, så det tyder jo lidt på, at effekten begynder at være noget tynd, ikke? Og så er der flere mutationer, det var der også allerede dengang, og mængden og døden og alt det der lort. Men det tyder jo lidt på, at vores gradering ved hjælp af den der ikke er helt så effektiv, som vi gerne vil have. Ikke? Hvis ikke den virkede 1 år frem, så er det næsten lige meget. Ikke? Ja. Og det tyder jo lidt på, at det begynder at se nu. Ikke? Ja, vi får se, hvad der sker. Delta, den driller altså stadigvæk derude, Lars Svendsen. Og så er der selvfølgelig også renterne og inflationssnakken og alt det andet. Masser af usikkerhedspunkter, men ikke desto mindre ser det altså ud til, at investorerne her i Danmark, de sådan klapper hesten en lille smule. Lars Svendsen, der er kommet et spørgsmål til dig fra Martin, som har kigget på en fransk aktie, der hedder Suez SA, den handler på Euronext i Paris under tickerkoden SEV. Og vi er over i den kategori, som vi måske kan kalde forsyningsselskaber. Det er noget med noget affaldssortering. Martin, han vil gerne have dit syn på den her aktie, som er en aktie, jeg ikke kender så godt. Men Svendsen, du har kigget på den. Hvad ser du der? Ja, og jeg har sådan set ikke studeret den så meget. Men jeg har kigget på den, og det er lidt indviklet, fordi Suez, som jo oprindeligt stammer fra dem, der lavede, det var englænderne, der, eller undskyld, franskmænd med engelsk hjælp, der lavede Suezkanalen, ikke? For englænderne ville gerne ud til Indien, hvor der havde været opstand omkring 1850, hvis det interesserer nogen. Men pointen var, at Suez er nu ved at blive overtaget af et andet selskab, der hedder Veolia i Frankrig. V-E-O-L-I-A. Og koden for den er vist nok V-I-G. Og det er sådan set lidt det, der er balladen nu, at Suez, der koster 15,7, skulle blive indløst eller overtaget til en pris på 20,5. Og det er jo egentlig meget godt, ikke? Mm-hmm. Men det er jo smart ting, det er smart ting. Så hvis man skal investere i det her, så er der altså Veolia, du skal over til. Egentlig er Suez liv ved at være forbi, sådan som den har haft form nu i hvert fald. Mm-hmm. Så man skal over i Veolia i stedet for. Det er en aktie, jeg for mange år siden har skrevet en helt analyse om en gang der var hos Berlingeren, fordi jeg var egentlig lidt begejstret omkring det der foretagende, som laver meget inden for affaldshåndtering, vandrensning, og Suez laver så også vand, hvad kan man sige, vandværker, altså fremstilling af ren vand. Ikke? Og det er det felt, de er i, og det er jo fremtiden og genbrug og alle de der historier, men de har bare ikke klaret sig særlig godt, og i Frankrig kan man nogle gange blive kommet lidt i klemme, fordi de altså i Frankrig er til det, ikke? Nu lufter vi vores nationale fordomme, men det er, de har rent faktisk haft nogle ret store ting og sager, de skulle rydde op i og ting og få det til at køre igen og det der. Men det ser ud til at være sket. Så det er altså Veolia, du skal interessere dig for, så er det. Og det med vand, det er jo især det med vand, ikke, er jo en del interessant. Ikke? Det der med, at vi skal have 10 skraldespander, det plader der, det er jo nok ikke det store. Men vand bliver et af fremtidens store problemer. Så til derfor er jeg er ikke ekspert i det, men det er, de er det rigtige sted. Spørgsmålet er så, om er den god nok aktie, også for opadgående og alt muligt andet. Persson kan sikkert betræfte det. Mm. Men det altså, man siger, Suez er faktisk en overstået til pilen. Okay. Så Veolia Environment hedder den her aktie. Ja. Den handler på også i Frankrig, så vidt jeg kan se i Paris, VIE, tickerkoden. Og der skal man altså holde øje, men det lyder ikke som, at du er sådan fuldstændig lun på at hoppe ombord der, Lars Svendsen. Men måske bare noget, man kan kigge på. Ja, men det er bare fordi, jeg er ikke... jeg mener, at det sådan set er rigtigt nok, og jeg for år tilbage der, nogle år siden, lavede jeg analyse på det, sådan. Men det var bare det, at de havde altså sådan nogle hængepartier og sådan noget. Og hvis du har det med noget med forurening og den slags, det er ikke altid så rart, vel? Nej, men altså ikke, de har gjort noget ondt, men ligesom at de bare skal ligesom slippe væk fra det der og få fortalt, at nu er alle grovere og have 7 godkendelser og få et offentligt kontor og 5 stempler, ikke? Så er det godt igen. Men det er det, der ligesom er problemet, er den ud af skoven, fordi jeg tror faktisk, at det er et rigtigt sted at være, men det er mere, jeg kan kun sådan ligesom udtale mig om det mere sådan overordnet, ikke præcis. Det er det, der er forbeholdet. Ja. Svendsen, ved du hvad, linjen er lidt trist at høre på. Det er ikke dig, der er trist at høre på, og du skal jo også ind og sætte lokkerne, så du kan komme til fest med os i aften her på Euroinvestor, så god fornøjelse med det, vi ses senere. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Så vidt er altså Lars Svendsen om Suez, som altså nu kører over og hedder Veolia, og det er det, man skal kigge på. Mads, du markerede lige her. Du en kommentar til den? Ja, jeg har faktisk også kigget på Veolia en gang for mange år siden, og ligesom tænkt, at det der med vand og rense og sørge for vand til verdens befolkning, det virker som et rigtig godt tema, og sådan et eller andet, som man skal investere ind i. Jeg synes, det var sjovt lige at høre om den igen, og så står jeg og tænker, at Det, jeg ville kigge rigtig meget på, hvis jeg skulle kigge på sådan en aktie, det var ledelsen. Altså ledelsesstrukturen. Hvordan er den lige nu? Har ledelsen, har de selv hånden på kogepladen? Har de en anden del af det? Eller er det blevet sådan en corporate ting, hvor folk de tænker mest på deres udbytter og bonuser og sådan nogle ting? Fordi så tror jeg ikke, det nogensinde bliver sådan rigtig fedt. Mm. Så jeg tror, der er for mange institutioner derude af de ældre virksomheder, hvor man ikke tænker så meget på at udvikle virksomheden eller udvikle produktet eller gøre for kunderne rigtig glade, men meget mere på at, ligesom at holde det hele kørende. Så jeg tror, der er en del af de der virksomheder, der lyder sjovere, end de lige er. Det kender jeg godt. Det var altså Suez og Veolia og hele det her vandtema, Mads Christiansen. Vi har jo også Akvaporin herhjemme, som jo altså ikke har ikke været nogen fantastisk historie indtil nu. Det kan være, at det kommer. Er det en aktie, du kigger på? Nej. Det er det ikke. Så lader vi den ligge. Men Martin, der altså har skrevet ind til os på 42 42 03 21, det kan du også gøre. Vi har masser af tid, og vi skal svare på spørgsmål hele timen, så skriv endelig til os. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Mads, så skal vi til det, fordi vi skal omkring nogle af de aktier, som du taler om her i klubben. Og aktuelt er det måske værd at starte med Sea Limited, som jo altså er kommet med regnskab her en af de seneste dage. Hvad så du i det regnskab? Det var helt forrygende. Altså, vi havde jo været bekymrede på grund af, at Q2 sidste år var det første kvartal sådan med fuld coronapåvirkning, og vi har set Amazon skuffe en lille smule på toplinjen, at væksten ikke er så stor, den kommer ikke til at virke så stor, når sidste års anden kvartal var rigtig godt. Sea Limited slår den så fuldstændig ud af stadion og vækster med 160% på toplinjen. Og det tal, som jeg kigger mest efter, det er det, der hedder Marketplace Revenue. Det er det tal, som siger noget om, hvor stor er aktiviteten på handelspladsen, hvor mange penge får de ind i gebyrer fra sælgere og købere, og hvor mange reklameindtægter er der og sådan nogle ting. Og det vokser med 190%, det tal. Så er der tal for den samlede aktivitet, altså det, man kalder GMV, Gross Merchandise Value, og det vokser med 88%. Og det er også meget højt. Altså der er en vækst i aktiviteten i Shopee på 88%, og det er voldsomt. Og så ligger der jo priset ind derude i markedet, at væksten bliver 30% næste år, og et eller andet 15% næste år. Sådan er det altid. Altså forventningerne til væksten er altid ret lave og bliver altid nedskrevet. Og det kommer aldrig til at ske, når GMV er så høj, som den er nu. Mm. Fordi omsætningen vokser altid hurtigere, end GMV gør, efterhånden som sådan en markedsplads bliver dominant. Men Mads Christiansen, din begejstring er jo til at tage at føle på. Det har den sådan set været igennem ganske lang tid med Sea Limited SE i artikkerkoden, hvis man ikke lige kender den. Men altså, du har jo også ligesom nævnt, at det måske er, at farten er måske ved at tage lidt af. Ja, altså farten, den var undervurderet rigtig, rigtig meget, og nu er den vurderet til dens potentiale måske. Jeg synes, det er super svært, og hvor højt den skal være vurderet, fordi det afhænger jo af, hvad bliver indtjeningen om 10 år. Så, og den afhænger jo af, hvor meget vækster vi. Vækster vi 100% næste år, eller vækster vi 50% næste år? Hvis vi vækster 100% om året i 10 år, så bliver det jo voldsomme tal, vi har med at gøre, og så skal kursen være meget, meget højere. Mm. Men hvis væksten aftager til de her 30-40%, som vi ser Alibaba vokse for eksempel, jamen så er vi måske det rigtige sted prismæssigt. Men jeg tror, at væksten kommer til at overraske mange, fordi Sydøstasien er i et tidligt stadie i digital transformation. Der er rigtig mange mennesker, der ikke har en mobiltelefon, eller der ikke er på internettet. Men noget af det, du har peget på i forhold til Sea Limited, men altså også på nogle af de andre aktier, som du kigger på, det er jo altså sådan markeds, hvad skal vi sige, generelle evne til, måske, eller manglende evne til at inkorporere sådan en langsigtet vækst i de her nye selskaber. Hvorfor skulle du være bedre til det end andre? Jamen, det er et super spændende koncept. Jeg taler meget om the error theory. Altså, hvis det er sådan, at jeg vil mene, at jeg ved mere om et eller andet, så er det rart for mig at forstå de andre. Så jeg lytter rigtig meget til, hvad siger de andre om Sea Limited? Og er der nogle steder, hvor jeg kan høre, at der forstår de det simpelthen ikke rigtigt? Og der er nogle ting omkring Sea Limited, som, altså, hvor at folk ender med at undervurdere vækstforventningerne. Analytikerne fokuserer også altid på overskudsgraden. Og det, man skal forstå, det er, at overskudsgraden er enormt høj. Men når man vokser med 200%, jamen så investerer man helt vildt meget hele tiden, og så kommer tallene til at være lige omkring 0. De kører med et EBITDA-underskud derude i øjeblikket, og det bliver de ved med, så lang tid de vokser så hurtigt. Mm. Og det er sådan en af de ting, hvor så kan jeg høre, okay, det fokuserer man meget på, jamen så forstår man ikke, at hvis man går ned på enhedsbasis, så er Sea Limited i virkeligheden vældig profitabelt. Sea Limited, som du har i portefølje, man kan se din samlede portefølje inde på, hvis man går ind på vores Facebook-side, så ligger der et link til Saxo Bank, hvor man kan se jeres portefølje. Man kan også bare google Saxo Bank og Millionærklubben, så kommer alle porteføljerne altså frem, og så kan man følge med i, hvad det er, I går og laver. Og noget af det, man også kan følge med i derude i verden, Mads Christiansen, det er jo altså, hvordan de store institutionelle investorer, de rent faktisk investerer hvert kvartal, så skal de nemlig indberette, hvad de har af beholdninger, og på den måde, så kan man også se, hvad de har købt, og hvad de har solgt i løbet af kvartalet, hvad der er hot, og hvad der er not, hvis man sidder der med en kæmpe pengekasse, og skal investere for andre menneskers penge. Og den kom ud her senest, og viste blandt andet, at nogle af de hotte aktier er nogle af dem, som du også har i din portefølje, og som du taler om her i Millionærklubben. På femtepladsen, der lå nemlig Carvana, og på sjettepladsen, der lå Mercado Libre. Mads, hvis man har penge på lommen, er det så nærmere der, man skal se hen for at komme ind i den tankegang, som du er? Ja, altså helt oplagt, Carvana er fuldstændig den samme case, som det, jeg taler om her, at væksten den er lige omkring 100%, og man forventer, at væksten er 30% næste år. Og hvis, altså, hvis man bare kigger på, hvor meget de opgraderer deres produktionskapacitet, Carvana, altså, så kan man se, at ledelsen forventer et sted mellem 50% og 100% vækst. Så at forvente 30%, det er i hvert fald anderledes, end det ledelsen gør. Så det er sådan en case. Men det er også en case, hvor alle sådan siger, at den er der for dyr, og det, hvordan kan den koste så meget, og man regner sig frem til, at det kommer ikke til at gå. Jeg så en eller anden analyse, at man sat Carvana til at have 15% af brugtbilmarkedet i USA om 10 år. Og så kommer man frem til en eller anden pris. Men det man ikke regner med, det er, at Carvana kommer også til at sælge forsikringer, de kommer til at sælge lån, og de kommer til at sælge motorcykler og hestevogne og campingvogne og alt muligt andet. Der er så mange optionaliteter, som de kan få ind over. Og så tror jeg også, at når et produkt er meget bedre, altså så ender de også med en større markedsandel, vil være mit bud end det. De er på 1% markedsandel nu. Det, der har ændret sig for Carvana, det er, der har været simpelthen så meget snak om, at Ernie Garcia, som er CEO, hans far har været lidt indblandet i noget ikke så pænt forretningsmæssigt tidligere, og han er en af ejerne og en af forretningspartnerne omkring Carvana. Så der har været mange, der har været usikre på, om Carvana-casen var okay, eller om der lige pludselig dukkede et eller andet op, som ikke var rart. Hvorfor påvirker det ikke dig? Du har lige været inde på i et andet selskab, vi talte om, at man netop skulle kigge på ledelsen. Ja, men det han også er, Ernie Garcia, det er, at han er fantastisk visionær. Så når man hører ham tale om det, og når man virkelig lytter til ham, så man hører, at han forstår det. Og han forstår digital transformation, og han forstår den mission, selskabet er på. Ja, men, så det er noget andet. Men okay. han er kommet mere ud nu og er ligesom blevet accepteret af flere, så jeg tror, casen er blevet sådan almindelig accepteret, at det kommer nok til at ske, og der er nok ikke noget svindel. Mm. Vi skal omkring nogle af jeres spørgsmål, og det vælter selvfølgelig ind med spørgsmål, som altid, når du er med os her, Mads. Lad os bare starte med Kahoot, som vi allerede har proklameret, at vi skulle tale om. John har blandt andet skrevet, hvad skete der lige med Kahoot? Aktien er faldet rigtig meget. Lad os tage en tur omkring den. Ja, altså de kom jo med en trading update, hvor de kom med deres tal for et par uger siden, og det blev ikke sådan taget specielt godt imod. Og så kom de egentlig i går med de samme tal, bare i kvartalsregnskab, og så steg aktien 20% i går. Jeg tror, at tallene var måske en lille smule bedre end en marked alligevel, sådan lige havde opfattet. Jeg læste en norsk avis, som fokuserede rigtig meget på, at nu havde de positive bundlinjetal, som jeg var inde på med hensyn til Sea Limited. Altså så det der med, om de har positive tal eller ej, det er på en eller anden måde fuldstændig irrelevant, fordi det afhænger af, hvor meget de investerer. Så for Sea Limited vil jeg egentlig rigtig gerne have, at de har en negativ EBITDA-marginal, fordi det betyder, at de ser en masse muligheder for at investere. I det øjeblik, at de begynder at være profitable, så er det, fordi der ikke er så mange nye segmenter at investere ind i, som de ser som muligt positive. Så det synes jeg ikke er specielt relevant. Men så var der også i går en gentagelse af deres ambition om at få en dual listing, altså at blive børsnoteret et andet sted. Og det andet sted, vi snakker om, når man har SoftBank som stor investor, og Disney og Microsoft som investor også, det er jo helt oplagt, at man skal til USA og have en børsnotering der. Og det kan markedet rigtig godt lide, fordi amerikanerne er bare bedre til at prissætte tech-selskaber højt. Altså, de er mere vant til det her med, at der er en negativ bundlinje, og se den lange bane og det lange perspektiv og sådan nogle ting, end vi nødvendigvis er i Europa. Så det tror jeg også var noget af det, markedet godt kunne lide ved den. Og det er jo altså den her quiz- og undervisnings-app, Mads. Der har jo været en masse ballade ude i Kina med den slags selskaber. Det her undervisning online, det er der blevet slået hårdt ned på. Blandt andet har Tencent fået det at mærke fra de kinesiske myndigheder. Er det noget, der sætter sig ind i sådan en aktie som Kahoot? Nej, altså jeg tror, de fleste tænker, at det er relateret til Kina. Så jeg tror mere, at det handler om, at alt Kina er relateret af alle investorer rigtig bange for i øjeblikket, og vil ikke være i nærheden af. At det er sjovt det her med at være langsigtet investor, og så tænke, nu køber jeg en kinesisk aktie, og den vil jeg så eje i 7 år. Altså man kan næsten ikke tænke tanken til ende, der kan ske så meget derinde. Så jeg synes, hvis man har kinesiske aktier, så på en eller anden måde, så bliver det spekulation, fordi at det må være, fordi man gerne vil sælge aktien om et halvt år eller et eller andet, fordi at sådan bliver en mere værd. Det er svært at se sig selv være rigtig langt der. Mm. Men det er isoleret til Kina, det er det. Og det, der er Kahoot-pitchen, og det, de også kom godt ud med i går, det var egentlig at få fortalt historien. Fordi de har ikke været særlig gode til at forklare, hvad det egentlig er, Kahoot kan. Og i går kom de med en rigtig god, lang forklaring på det på deres investor call omkring, hvad det er, de kan. Og de bliver sådan en platform for undervisning, hvor undervisere kan lave deres indhold, og så kan de sælge det til virksomheder, skoler og så videre via Kahoot-platformen. Mm. Så det bliver en bedre måde, for eksempel at onboarde medarbejdere for virksomheder, altså hvor man får et mere effektivt onboardingsflow, eller hvis man har nogen, der skal efteruddannes i et eller andet. Og, altså, alle virksomheder sender deres tillidsrepræsentant på et tillidsrepræsentantkursus et eller andet, ikke også? Og hvis det kunne gøres rigtig godt af en rigtig dygtig underviser på Kahoot, som lavede et kursus, alle kom igennem. Altså, jamen, hvad så med frokosten, Mads? Det er jo derfor, vi tager på kurser. Ja, det skaber bare værdi. Ja. Kahoot, altså, du holder fast, lyder det til, selvom den har fået mange hug også i din portefølje. Du taler altså også med ledelsen i det selskab, Mads Christiansen. Eilert Hanua, tror jeg, han hedder, ja. Deres topchef, som er en af dem, du har kontakt til. Han kan selvfølgelig ikke fortælle dig mere, end han fortæller alle andre. Det må han jo ikke. Men hvad får du ud af sådan at have direkte kontakt til ledelsen? Jamen, det er meget sådan at få fornemmelsen af, hvad er de for nogle mennesker. Nu siger Øyne Garcia er fantastisk og har altså virkelig sådan en idé om, hvor man skal hen. Og der er han fra Kahoot, han er mere sådan en corporate fyr. Altså sådan, han er mere en driftsmand og sådan noget. Han har ikke på samme måde de helt store visioner. Det taler faktisk en lille smule ned for Kahoot for mig. Jeg spurgte ham om sådan noget med, hvilken brugergruppe han synes var vanskeligst i øjeblikket for dem at håndtere. Altså om det var dem, der laver indhold, eller det var dem, der konsumerer indholdet. Og det kan han ikke sådan rigtig, altså det kan han ikke sådan rigtig helt komme med. Det er mere, at vi skal være bedre til at få omsætningen op, og vi skal være bedre til at monetarisere og sådan noget. Og det er fedt nok på den korte bane, men på den lange bane, der handler det egentlig meget mere om at få bygget virksomhed og få bygget produkt og få lavet et fedt produkt, få lavet den fedeste platform, som, som smadrer alle andre undervisningsplatforme i hele verden. Det handler ikke så meget om lige, hvor meget tjener vi nu her og i næste kvartal. Og sådan noget. Så det er sådan, som langsigtet investor, er det jeg bedst kan lide at høre. Så vidt altså Kahoot og Mads Christiansen. Der er masser af andre spørgsmål. Lad os skynde os at hoppe ned i dem. Blandt andet omkring Gravity. Blandt andet Kirsten fra Østerbro. Jan har skrevet til os, og så er masser af andre, der skriver til os om lige præcis Gravity. Vil Mads ikke godt fortælle lidt om Gravity? Lyder det blandt andet her på sms'en, så lad os lige komme omkring den også, Mads. Jo, Gravity er jo en sydkoreansk aktie, der laver spil i Sydøstasien og er noteret i USA. Og det er et af problemerne. Det er, at den er for lille til, at der er rigtig mange større investorer, som har den. Så det er meget retail-investorer, som har Gravity. Og det betyder, at den er meget sårbar for interessen derude. Og der har været en svensk gruppe, som har båret interessen, og Sverige har været et af de lande, som havde rigtig mange Gravity-aktionærer. Det er vildt komisk. Men de har solgt ud og er holdt op med at dække den på den måde. De er lige så stille ved at komme tilbage igen, og jeg tror, det er noget af det, som kan være med til at drive kursen op. Gravity handler jo på en PE for 2021 på et eller andet sted omkring 5. Og alt andet lige, så kommer der også vækst ind i 22, profitabel vækst. De har en masse spil, som bliver lanceret nu, men de har haft to kvartaler nu her uden de store spillanceringer, og det betyder, at omsætningen bare har været lavere, og det er egentlig helt forventeligt. Og mine svenske venner der, de har så valgt at spille det simpelthen og sælge, og så lade være med at dække aktien på samme måde, hvor det er ikke min strategi. Min strategi er at holde mine aktier i lang tid. Så det er sådan to forskellige måder, men det handler meget om opmærksomheden på Gravity. Og casen, synes jeg, bliver bare bedre og bedre. De var næsten en sovende virksomhed for 4 år siden, og så fik de lavet et mobilspil via en kinesisk producent, og det bliver en succes, og så er de gået i gang med at bygge deres virksomhed, og de har bygget egne spilstudier, og de samarbejder jo med Tencent om et spil, og de samarbejder med at være ByteDance om et spil, og samarbejder med NBA nu også om et spil, så de bygger virksomheden, som de skal, og det synes jeg er rigtig fint. De er den spiludgiver, man kan gå til, hvis man skal have spil ud i Sydøstasien. Så hvis man gerne vil nå den sydøstasiske forbruger med mobilspil, jamen så er det Gravity eller Sea Limited, at man skal have fat i deres spil, Garena. Så egentlig så går det vældig godt. Man er eksponeret for mobilspil, man er eksponeret for Sydøstasien, og det går godt. De vækster deres tal med et eller andet 30-40% om året. Så casen er sådan set fin. Det er mere kursen, som bevæger sig op og ned, og sådan har det altid været med Gravity. Og det gør ikke dig sådan søvnløs om natten? Nej, jeg har sådan et... Vi har i New Deal Invest, når vi skal forklare vores strategi, så har vi sådan en figur med en lige linje op, sådan en skråt opad. Det er virksomhedens udvikling. Og så hen over den figur, der er der kursens udvikling. Og det går sådan her op og ned, op og ned. Og samtidig så er vi under, og samtidig så er vi over. Og så er der jo to strategier derude. Den ene strategi, det er, at man satser på at følge virksomheden, og så eje i virksomheden, og så prøver man at glemme og prøve at forudsige, om vi er oppe eller nede og alt det der. Så man lader være med at trykke på knapperne, og så holder man øje med, om virksomheden udvikler sig godt. Og du siger jo også, at du investerer på lang sigt, Mads, men hvad er lang sigt i dit perspektiv? Altså, du var lidt inde på det her med 7 år i kinesiske aktier. Det var da helt crazy i hvert fald, men hvad er lang sigt i de aktier, som du kigger på? Jamen, jeg vil gerne, jeg har sådan en mental øvelse. Jeg tænker, hvilke aktier vil jeg gerne være medejer af om 5 år? Hvis jeg sidder 5 år ude i fremtiden, hvilke aktier vil jeg så vælge på det tidspunkt? Mm. Og så er der nogle virksomheder derude, som popper frem. Og så er det dem, jeg kigger på. Ja. Så ikke noget kortsigtet, og ikke noget, hvor jeg ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske inden for de næste 1, 2, 3 år. Okay. Det kan du vel aldrig forudsige, hvad der kommer til at ske? Nej, men hvis du tager Sea Limited, eller hvis du tager Carvana for eksempel, de har 1% penetration af det amerikanske brugtbilmarked, og de er den førende dominerende spiller. De har den rigtige strategi. De er i gang med at ændre måden, man handler brugtbil på og sådan nogle ting, og de har en visionær ledelse. Så det føler jeg mig sådan rimelig sikker på. Det kan jo godt være, at der sker et eller andet, der ændrer det. Ja. Altså det kan jo være, at Ørne Garcia, han bliver træt af det, eller bliver deprimeret, eller et eller andet, og så må man tage den op. Men indtil videre virker det rigtig godt på lang sigt. Du ved godt, jeg plejer at sige, at ingen ved noget i den her verden, Mads. Man er nødt til at tro og håbe, og det gør vi selvfølgelig også på daglig basis. Det er den eneste måde, man kan investere i det her. Nå, Mads, der er kommet en masse spørgsmål ind i kategorien ala kender Mads den her aktie, så jeg tænker, at vi bare sådan lige løber hurtigt igennem. Blandt andet fra Kenneth, han vil høre, om du har hørt om pyrogenesis i Canada. De bruger plasmatek og har kæmpe vækst. Og Kenneth, han tænker, at du er ekspert i Canada, så du kender det måske. Nej. Det bliver et nej på den. Så er der Thomas Jeppesen fra Kolding, som spørger, om du kender amerikanske Carlots, som tilsyneladende er et selskab, der minder om Carvana. Har du en mening om den, spørgen? Jeg har en mening om alle nummer to inden for tech og digital transformation og sådan noget. Dem skal man holde sig fra. Man skal tage vinderen. Altså man skal finde den største, og så er det den, man skal tage. Vi er så vant til fra den gamle verden, fra den analoge verden, at der vil altid være plads til en runner-up. Der vil være plads til den nye Walmart, eller der vil være plads til den nye et eller andet. Og det har noget at gøre med, at når man skalerer en virksomhed i den rigtige verden, så falder omkostningerne per enhed, falder lige så stille med skaleringen, og så når man et punkt, så begynder enhedsomkostningerne at stige igen, og det er simpelthen bureaukrati, og så er det også noget med, at de sidste 20% af kunderne eller af markedet kan være svært at nå for effektivt for en virksomhed, så derfor vil der altid være plads til nummer to. Sådan er det bare ikke digital. Man har ikke den der dys economy of scale, som man har i inden for de fysiske virksomheder. Tværtimod, så digitale virksomheder, jo mere data de har, jo mere skala, jo mere værdi skaber de i virkeligheden. Så det fungerer helt anderledes, så man skal bare holde sig fra nummer to inden for digital. Skal man også det, når det handler om Auto Eins Group, eller hvad man nu siger? Det er vel et tysk selskab, europæisk pendant til Carvana, som Martin har skrevet ind om. Og nu var vi lige omkring hele det her med Carvana, så jeg tænkte, vi kunne lige tage den op. Mads, du har talt om den tidligere. Den er i en faldende tendens. Den kom på den tyske børs for nogle måneder siden. Ja. Er den værd at kigge på? Det vil jeg tro, den er. Noget af det, som jeg fandt ud af, det var, at den digitale del af forretningen, hvis ikke fylder så meget endnu, men de har nogle, de har Sequoia inde som store investorer, de plejer at vide, hvad de laver og være gode til at finde vinderne inden for digital. Så jeg tror, de har sat sig for den her mission med at lave Carvana i Europa. Men den fylder ikke ret meget den del af forretningen endnu. Så vi tror, det er derfor, at det går lidt langsomt med det. Så hvis man vil det der, altså, så tænker jeg, at det er Carvana, man skal hoppe på. Godt, så er det sagt. Vi skal en tur omkring det svenske, i stedet for at tale kun om tech. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil og Mads. Lars, det er jo dig, der kigger særligt på svenske aktier her i Millionærklubben. Der er selvfølgelig også kommet spørgsmål ind til dig her til morgen, blandt andet fra Sune Solberg i Vitaby, Sverige. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om de svenske investeringsbolag. De er faldet lidt på det seneste tid, skriver han, og han er interesseret i at høre, om det er på tide at tage gevinst hjem. For eksempel i Ratos. Det er altså en aktie, som han kigger på. Ratos, har du den inde på din radar? Nej, det er en af dem, som har den havde en virkelig dårlig periode, hvor at alt, hvad den rørte ved, de kunne ikke sende det på børsen, de kunne ikke rigtig optimere det osv., så det var en af dem, der blev skubbet ud. Så jeg har ikke fået rigtig kigget på den. Jeg har haft jo nogle andre darlings, kan man sige, som Lifco og nogle af de her måske lidt mindre selskaber, som VNV Global, som jeg nu endelig selv har investeret i. Så har der været Kinnevik, men der er jo rigtig mange ombud på det svenske marked. Så nej, i første omgang har jeg ikke lige haft Ratos inden, men jeg skal lige prøve at se den teknisk. Den har jo haft sådan et pænt dyk for, så tager A-aktien fra 80 til 60. Jeg ved ikke, hvor han har købt den, men trenden er i hvert fald lidt pt. Brudt. Så spørgsmålet er selvfølgelig, skal man bruge pengene, eller tænker man, at der kan komme noget rebound? Det er sådan en meget systematisk kursnedgang, vi har haft siden sidst juli, faktisk med lukkekurser hver dag, der ligger lavere, ikke? Så det er sådan meget mærkeligt. Sådan, så man kan godt være, at der er nogen, der har solgt ud af de større investorer, eller nogen, der har tænkt, nu har de haft den længe nok. Den var helt nede i kurs 25, og så var den til 80, ikke? Så det kan også bare være, at der er nogen, der store, der har takket af, og så er der ikke nogen, der står og samler den op. Så ja, han må jo lige se, hvad var hans tanke med investeringen? Var det sådan en langsigtet en, men er det en pensionsopsparing, så vil det godt være, at man lige skal tage gevinsten og løbe sin vej og stå klar, hvis markedet alligevel har en kedelig periode her i september, eller slut august-september, ikke? Så ja. Det, i går var det i hvert fald ikke så kønt at kigge på, heller ikke på de svenske aktier, Lars Persson, men sådan mere generelt set, hvis vi lige løfter sådan lidt op i helikopteren, hvordan har de svenske selskaber det så? Jamen, det er jo klart, det er helt fantastisk med de her årsregnskaber, der har været. Det er jo meget få nedjusteringer, der egentlig har været, og de er jo også rigtig blevet belønnet. De er jo samtidig med den amerikanske regnskabssæson, så mange af de store svenske selskaber kørte jo i juli måned, fik nogle ordentlige stigninger, og det har også været godt for dem at se, at vi skal i gang med at grave efter mineraler. Vi har haft ejendomsselskaber, som er bullerede derudaf. Det skrev vi kortvarigt lidt om på Euroinvestor i går, at de svenske ejendomsselskaber er steget med over 40% et par stykker af dem. Så det har også været med til at lægge en bund i det svenske marked. Nu må vi så se, hvis renten begynder så småt at stige, så skal vi nok have nogle andre vurderinger på de her ejendomsselskaber, så man skal jo nok lige sidde og holde lidt øje med sin ejendomsaktie i den kommende tid, hvordan de kommer til at sætte sig. Men ja, så det vil jeg i hvert fald gøre. Men Persson, hvor vil du sætte penge ind sådan helt konkret, hvis du havde... Jeg ved ikke, har du penge på lommen lige for tiden for øvrigt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er alle fejl om. Desværre i sådan en marked her, hvor vi lige hopper lidt rundt, men sådan er det. Det skal vi også en gang imellem. Jamen, altså, hvor jeg vil sætte det var måske nogle af de her medicinalaktier. Svenske medicinalaktier, Elos, som jo Meditec, som jo har fået købstilbud. Altså prøv at se, om der er nogle af de her små medicinalaktier, som ser spændende ud. Og så igen bruge tilbagefaldet. Altså jeg er jo stadigvæk tilhænger af Lifco, fordi de har den her spændende kombination i selskabet. Og så har jeg jo peget på Nolator blandt andet, som jo også var et af de her selskaber, som tog sig et dyk ned i forbindelse med coronakrisen, som er på vej op igen. Så der vil jeg i hvert fald kigge lidt hen. Så ja, det er dem, jeg har på to-do-listen eller på ønskelisten. Og ligger du stadigvæk og trader sådan lidt frem og tilbage med afledte produkter, CFD'er, eller hvad er du kaster dig over? Ja, der brændte jeg lige lidt fingrene i går, men fik handlet mig næsten hjem, og så gik jeg lige lidt lang her til morgen, men det skulle man ikke have gjort. Men heldigvis er det jo kun med 3-4 kontrakter, bare for at holde mig til tæben, så altså, det er jo ikke sådan, at jeg bliver ruineret, og det er jo nok også sådan, man som privatinvestor måske skal bruge det, at det skal ikke være givet som tom, fordi så kan man jo godt vågne op og have tabt både 20 og 30 millioner, så det vil jeg advare imod i hvert fald. Saved by the bill. Sådan, Lars. Yes, nemlig. Det er altså dig, der fører vores konkurrence. Du er op med 19% for året. Blandt andet har du hævet nogle af de penge hjem ved netop at sådan handle lidt frem og tilbage i de her CFD'er. Men det er selvfølgelig ikke din hovedstrategi. Mm-hmm. Det er altså selvfølgelig de aktier, som du har, og som man kan se, hvad er for nogle inde på oversigten over porteføljen. Vil du være, Persson? Vi slipper dig der. Kan du have en god dag? Det er godt. Hej. Så vidt altså Lars Persson, en del af vores faste panel. Mads, der er så mange spørgsmål til dig, så jeg vender hurtigt tilbage og kaster nogle af dem i hovedet. Blandt andet fra en lytter her, der er anonym, og det er sådan set også helt okay, det må man godt være, som skriver, hvordan vurderer Mads risikoen for, at den amerikanske stat regulerer Facebook, Google osv., der har været lidt stille herom i nogen tid. Og ja, nu var der jo faktisk udmeldinger fra konkurrencemyndighederne, de amerikanske konkurrencemyndigheder, lige præcis i går, om at de vil åbne endnu en sag mod Facebook. De mener, at de har monopol på markedet, efter de har blandt andet opkøbt WhatsApp og Instagram, og det er jo et problem. De prøvede det i december måned. Det gik ikke så godt. Det kom der ikke noget ud af. Nu prøver de altså igen at sige, at de har ligesom fundet flere beviser for den der sag. Hvordan har du det med det, Mads? Jamen, jeg tror, det bliver en vedvarende ting. Jeg tror, en af tingene, det er, at de der virksomheder er så store, og noget, der er så stort, så vil der altid være snak om hvordan og hvorledes. Jeg var inde på det før, det her med, at inden for digitalt, der er det en virksomhed, der vinder. Og det er problemet nu, altså at Google er bare den bedste søgemaskine, så det bliver altid vores indgang til nettet, når vi skal søge, og det er en utrolig magtfuld position at være i, at man er det første sted. Facebook er det bedste sted at følge med i vores venners liv, og det er også en magtfuld position, at man sådan kan styre, hvad det er, man viser venner og bekendte. Og så er de vil også være nogle af dem, som politikerne altid vil være bekymret for, fordi at de har og kan have en indflydelse i forbindelse med valg og sådan nogle ting. Så der vil altid være en vedvarende ting omkring det. Lovgivningen er ikke tidsvarende, så det er noget af det, der skal rettes op på, at man skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan man lovgiver omkring det. Så kan man sige, en sød ting ved Facebook, det er, at nu er man i gang med at tage stilling til, om Instagram det var et problem, og er det 7 år siden eller sådan et eller andet, at man købte Instagram. Så det bliver måske svært at gøre noget ved. Men lige nu, Facebook støvsuger markedet for virksomheder, som har med virtual reality og augmented reality at gøre. Men det er ikke, der er ikke nogen forretningscase på det endnu, så det er ikke noget, hvor man kan sige, at de er dominerende i et eller andet marked, eller for store, eller sådan noget. Men det om 7 år, så bliver det alle de køb af augmented reality og virtual reality virksomheder, som man har lavet nu, som man kommer til at snakke om det var okay og så videre. Så det vil altid være der, og jeg tror et eller andet sted, det er priset ind. Og det er ikke, ja, der er ikke nogen god løsning på det, sådan umiddelbart. Altså Mark Zuckerberg som verdens hersker, det synes jeg lyder lidt utopisk. Mads, bekymrer det ikke dig, hvis det er der, vi kommer hen? Jo, det gør det. Altså, og det man taler jo om metaverse, altså det her digitale univers. I dag har vi cyberspace, og det kan en masse ting og sådan nogle ting, men hvis vi får det, man kalder metaverse, så bliver det et sted, man skal være, og Facebook bliver en af de virksomheder, som kommer til at lave rigtig meget af det, som metaverse skal bygges på. Og så er det sådan lidt, hvem skal så bestemme i det, hvem skal bestemme i den virtuelle verden, hvordan vi gør, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad ting er værd, og hvordan økonomien skal være, og alle sådan nogle ting. Skal det være 10 mænd i et rum, og hvilke 10 mænd skal det være, eller bliver det bare Zuckerberg, fordi det er Facebook, der bygger det hele? Altså det tør man jo heller ikke, men ja. Metaverse et begreb, som du også har bragt på banen her tidligere i Millionærklubben, Mads, og det, jeg må sige, det er et begreb, som der bliver nævnt altså hele tiden i den her sæsons regnskabsudgivelser. Der er rigtig mange af de der topchefer inden for de selskaber, som du blandt andet kigger på, som har nævnt det her begreb Metaverse, og Nvidias topchef, han var altså også ude og nævne det. Han siger, at han er fairly certain, altså rimelig sikker på, at Metaverse vil skabe en ny økonomi, der er endnu større end vores aktuelle økonomi. Og ja, på en eller anden måde, så er det måske også sådan lidt gratis at sige, at økonomierne vokser vel ret beset, sådan, hvis vi kigger med de meget lange briller på. Det spændende ved det her, når han siger sådan noget, det er, at hvis du tager og siger, virksomhedsmassen i dag, digitale virksomheder, altså virksomheder, som arbejder med digital, inklusive fang og så videre, de udgør noget, der ligner 10% af den samlede virksomhedsmasse i verden. Og det her med, hvis der bliver et andet sted, altså om 10 år, så har vi ikke så mange shopping malls, fordi at vores shopping mall, den er inde i computeren, eller inde i metaverse, inde i cyberspace. Mm. Altså, så de digitale virksomheder skal jo op og udgøre måske 30% af verdens økonomi og sådan noget. Så det er det spændende perspektiv der. Ja, men selvfølgelig så kommer der noget regulering, eller det vil jeg næsten håbe, fordi der er altså også nogle ting, der måske har kørt lidt for langt. Kina har her til morgen været ude og stemme loven PIPL igennem Personal Information Protection Law, som altså er regler om dataindsamling, og de er jo altså godt i gang derover med at prøve at regulere. Om det virker eller ej, det må vi så se på sigt. Mads, lad os lige komme videre her. Der er en mail, som kommer ind til mig her på, nej, det er så en sms, men never mind. René fra Viborg, han skriver, jeg vil gerne eksponere mig mod fødevarer. Jeg har set mig glad på henholdsvis Good Food Market og Tattooed Chef. Hvilken en vil du vælge, Mads, hvis du altså skulle vælge på ny? Ja, hvad siger du til den? Altså, det sikre valg, vil jeg sige, det er at vælge de her meal kit virksomheder, som Good Food er. Og der er HelloFresh også fra HelloFresh Group fra Tyskland. Og så er der Marley Spoon fra Australien. Hvor HelloFresh er den globale dominerende virksomhed. Marley Spoon er nummer to her. Nu har jeg lige sagt, at man ikke skal have nummer to. Men det er et kæmpestort marked, og det er ikke lige så digitalt. Altså, der er fysiske distributionscentre, og der er papkasser, der skal ud, og alle sådan nogle ting. Så der er nok rigelig plads til to globalt inden for det space. Og så Good Food Markets i Canada er en lokal spiller, som de kommer kun til at være i Canada, og de bevæger sig mere ind i at levere varerne. Altså, det bliver mere en logistikvirksomhed. Men det, der er fælles for meal kit virksomhederne, det er, når man taler med deres CEOs, så taler de alle sammen om, at de konkurrerer ikke med hinanden, de konkurrerer med supermarkederne. Og når man spørger Good Foods CEO, hvem han er bekymret for, hvem han ser som hans konkurrent, så siger han i hvert fald ikke supermarkederne. Mm. Og så begynder han at tale om Gorillas og Just Eat Takeaway, som har logistik i Canada og sådan nogle ting. Det er dem. Så der kommer til at ske et skift i den måde, vi får mad på bordet. Altså det her med, at vi går ned og samler det sammen ned i supermarkedet og sådan noget, det gør vi altså ikke om 10 år i samme grad. Det gør vi i meget mindre grad. Og det bliver meal kit blandt andet, der kommer til at levere det, og det man kalder online groceries også, hvor man får det leveret hjem. Men det meal kit også kan, det er, at de finder ud af, hvad du godt kan lide at lave. Altså hvis du, hver gang du ser en ret med aubergine, så vælger du den, altså så begynder de at præsentere dig mere for aubergineretter og sådan noget. De kommer til at hjælpe dig med at få det på bord, du gerne vil have på bord derhjemme. Så, og når man så taler om det der med error, theory of error, hvad er det markedet ikke forstår her? Jamen så når jeg pitcher meal kits til andre, også dygtige fondsforvaltere, så siger de, jamen groceries, det har en lav marginal. Det kan man ikke, det kan man aldrig bygge en fed forretning på. Men meal kits, de kører med en bruttomarginal på 30% plus. Fordi at den værdikæde, det er meget mere effektivt bare at få fødevarerne fra producenten, og så køre det til et distributionscenter, og så køre det hjem til folk. Mm. Spild bliver mindre, og omkostningerne er mindre, så derfor bliver overskudsgraden væsentligt højere. Så Good Food er det sikre valg. Tattooed Chef har jeg selv privat, er et nyt fedt brand inden for plantebaseret mad. Og jeg synes, det er super spændende. Det er en spag, og de er kommet på, og man skal forstå, altså de der spags, der kommer på, det man skal forstå, det er, at det er startup virksomheder. Altså, mange af dem, de er ikke profitable endnu, og de kommer på med nogle forventninger og så videre. Og de har ikke leveret særlig gode sådan regnskabsstandarder, har haft lidt rod i det, og har ikke levet op til de forventninger, de har lovet ud. Så derfor har Tattooed Chef fået nogle test på markedet. Men jeg synes, når man lytter til dem, hvad det er, de bygger, og deres mission, og hvordan de ser på det, de innoverer helt vildt. Altså, de laver rigtig mange forskellige nye retter, og har et super fedt brand, og vokser virkelig, så det sprøjter. Mm. Så jeg synes også, det er en spændende virksomhed, men den er mere baseret på, at de får succes inden for en enkelt produktkategori. Mm. Mads, jeg synes, at uanset om René fra Viborg han er til det ene eller til det andet, så skal han da have en kop, der følger med, en millionærklub-kop. Vi sender en afsted Til dig, René, når jeg lige har fået din adresse ud af dig, så tillykke med dagens millionærklubkop, som altså ryger afsted til Viborg. Og så vil jeg nemlig gerne slutte af, inden at vi sådan helt for alvor skal slutte af, Mads, med at runde en af de nye aktier, som du er begyndt at kigge på. For en ting er alle de aktier, som vi kender, eller du taler om, og du har liggende i porteføljen. Men der er faktisk også selvfølgelig nye ting, du holder øje med. Hvad er det for noget, vi overnåede? Streaming-TV? Ja, det er Fubo TV, som FUBO, ja, ja. Som jeg synes er en enormt spændende aktie. Altså de bundler sports TV og sælger det i sådan en pakke, som man kan købe. Men det der er så spændende ved det, det er at de er en digital virksomhed, og de arbejder rigtig meget med indholdet. Så er der quizzer, når kampen kører, og man kommer også til at kunne bette på næste målscore, om hjørnesparket det bliver, om der bliver scoret og så videre. Så de arbejder rigtig meget rundt om oplevelsen på en anden måde. Og man taler meget om, når der kommer noget nyt, så er der det her counterpositioning, som man taler om. Og det, man skal forstå, det er, at der er nogle store konkurrenter derude, og alle siger, at de har så dybe lommer, og de kvæler bare Fubo. Men Fubo kommer med en ny forretningsmodel, og et nyt produkt, og et super godt produkt. Og en af de streamingvirksomheder, der vokser mest i øjeblikket, og også vokser rigtig meget i reklameindtægterne. Folk, de ser... Ja, de ser 7 timer om dagen i gennemsnit på Fubo. What? Ja, det har de ikke noget at lave? Jo, jeg tror, deres gennemsnitlige bruger er 44 år og mand formentlig. og så ser han altså sport hele tiden, og så kan man godt have det sådan. Ja. Men prøv at finde et interview med deres CEO, og så hør ham. Når han bliver grillet, altså han har bare en helt anderledes indgang til det at betjene brugere med at se sports-tv, hvordan den oplevelse skal være og sådan nogle ting. Så han laver et mega godt produkt. Har du aktien, eller? Jeg har en lille snas i den, og det er sådan en af de aktier, som vi kommer til at følge rigtig meget i New Deal Invest. Vi skal også tale med dem og lære af dem, fordi det er sådan en virksomhed, man kommer til at lære om fremtiden inden for at konsumere tv online. Så de brænder rigtig mange penge af lige nu og sådan noget, inden det på nogen måde kan blive aktuelt til fonden, så skal vi lige se forretningsmodellen, at den virker, og at det ligesom fortsætter. Okay, så det er din egen private aktieskuffe, at du har Fubo TV. Ja, og der skal man selvfølgelig også lige have det med i baghovedet, at masserne af altså sig selv ejer den her aktie, inden man begynder at kigge nærmere på det. Mm. Meget god disclaimer at få med her til sidst, som vi selvfølgelig altid gerne giver, men lige nu, der skal vi altså til at sige farvel og tak. Mads Christiansen, tusind tak for besøget. Mm. Det var som altid spændende at have dig med her i studiet og høre om dine aktier. Og til jer derude, tak for alle jeres spørgsmål. Vi prøver at samle op i løbet af næste uge dem, som vi ikke nåede i dag, og ellers er der sådan set bare tilbage og ønsker jer alle sammen en forrygende weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.